Дзіўнага шмат выпадало пабачыць мне ў лесе. Большага ж дзіва, чым тое, калі звар'яцела зубр на ахвяру нясецца з падскокам, не бачыў. Кроў ледзянее, як глянеш, якая ў ім ярасць. Лоўчы злаўчыцца, адскочыць, схінецца за дрэва, міма прамчыць апантаны, агледзіцца, стане, чмыхае пысай храпастай і ў безлічы пахаў, нюхам уловіць дыханне і пах чалавека. Што чалавекам? Усё, што прыкметы жывога мае ў сабе, і няхай хоць чым-небудзь праявіць, зараз жа стопча, збадзе, разарве на кавалкі. Страшная прагнасць у звера адпомсціць, сквітацца з ворагам сілай сваёй. І за кроў, і за раны. Што яму значыць дагнаць у спружыністым бегу? Ты хоць вылузвайся шкуры, адчуеш насядзе, вось і насеў, і штуршком галавы пада задак. Толькі згледзіш, мільгнуліся ногі ў паветры, стогне чуваць чалавек, недабіты з разгону. Там тваё ўсё аказацца ў нявыкруцы гэткай. Літасць яму не ўласціва, і ён не пакіне ні седака, ні каня недабітымі ў лесе. Зваліць пад ногі растопча прапора рагамі, так што пасля не пазнаеш, дзе цела, дзе туша. Нават з адных успамінаў заходзіцца сэрца. Бачыш, уздыбіўся конь растрыбушаны. Тут жа коннік на стрэме завіснуў, запырсканы кроўю. Звер налятае скачкамі, збівае абодвух. Месіць рагамі, аж чвякае нешта, і косці аж храпусцяць, і аж бурбаліць кроў з-пад шарону. Люты бясконца. Нехай на бярлогу мядзведзя недзе нарвецца, альбо запрымеціць на лежцы дзіка разца, забадзе і ў шматкі расцягае. Мы не аднойчы ў лясным гушчары сустракалі трупы капытных. Дакладней, не трупы, а кучы шкуры ды мяса, ахвяры ягонай расправы. Тыя, хто бачыў, засведчыць. Нехай ён лабаты бухне ў аленя ці ў лань, пабрыкнуўшы з разгону. Всё адбівае ўнутры і вантробы, і сэрца. Цяжка такое ўявіць, хто ніколі не бачыў месца пабоішча ў пушчы. На лапінах моху мокрае месіва, кроў, неастылыя рэшткі беднай казулі ці лося. Вось карканнем, граем зараз ляцяцца сюды каршуны і сарокі, гаману зняўшы павыклююць вочы і шчысцяць з дрэў і з-пад леску шмаццё разарванага звера. Помніцца неверагодны выпадак. Аднойчы так бадануў рысака, што усе шлункі на дрэва. Егер жа сілай удару падкінуты ўгору дзесь на бярозе завіснуў уніз галавою. Жаха ўсіх не прыпомніш, ну, хоць бы і гэты. Дзесь падчапіўшы каня з седаком у дуброве, так шыбануў, што сядок апынуўся ў абдымках дуба галлістага, там і знайшоў паратунак. Прыкладаў, мабыць, і досыць. Бываламу ў пушчах часта здаралася ўсё гэта бачыць самому. Лішак жа прыкладаў, як і залішняе слова, толькі зніжае давер да праўдзівасці факта. Хто яго ярасць не бачыў, такі і не ўявіць, як ён нарожыць і валіць, і прэнаў здагонку быццам дзевяты той вал у бушуючым моры. Далеч, здаецца, дрыжыць, як рыкне на ўсю сілу. Яры, бязлітасны, смелы. Ён, мабыць, часамі ўсё ж адчувае, што помстай не вымесціць злосці. Раптам на момант унурыцца мордай тупою, цяжка ўздыхаючы. Пэўна, ад зморы, ці можа нават шкадуе, што мала крыві чалавечай выпусціў рогам адным і другім, і як быццам лічыць па кроплях, што капаюць спысы на гурбы. Ваш самавучка мастак непісьменна, напэўна, мажа карціну смяротнага бою. Мастацтва, мабыць, і ўмоўнасць, і ў пэўнай ступені натура. Звер у беспамятстве — это парывісты вецер. Ён жа ў нападзе страшэнны ураган, і ратунак лодцы жыццёвай не будзе, калі наляціць ён. Снег на вачах шчырванее на месцы забойства. Недзе на голлі ільмы ці на прутці ляшчыны з боем крывавым павіснуць астанкі ахвяры. З'явіцца зараз жа птушак драпежных чароды, як прыжывала ў прылютым рагатым кармільцы. Ён жа зласлівец, пакіне на момант забітых, кінецца ў бок, пастаіць. І спахопіцца раптам, як жа там вораг, а можа яшчэ не дабіты, зноў падбяжыць і падчэпіць прапора, падкіне, месіць нагамі, трыбушыць рагамі, не можа помсты ніяк наталіць ненасытны забойца. Конныя ў россып пусціліся. Бачыш, як змейка выгібам справа і злева бярэ яго ў клешчы, крыкі, галёканне, ржанне трывожнае коней, зараз, назад павернуўшыся, прыме атаку ў лоб. І тады сцеражыся. Не збочыш за дрэва, станеш ахвярай. Хоць кожны і смелы і спрытны, а не пашчасціць, загіне і дужы, і мужны. Гнацца з гайнёю на шпаркім кані па раўніне, следам за воўкам ці лісам, не тое, што ў пушчы. Гнацца за зверам, дзе ўсякае трапіцца можа, недзе калода гнілая, звярыныя норы, там буралом або пні, што прыкіданы снегам. Тут балаціна замёрзлая, не азірнешся, як цераз грыву була на гары несся потырч. Лапкі яловыя, скажам, ці сучча сухое, яўныя пасткі. А зваліся? Болей не ўстанеш. Зубр не маруда. Наскочыць, прапора рагамі, недзе в аберычкі дубу астанкі рагамі закіне. Цудам, здаецца, схінуўся яздок ад удару, міма пранеслася бурая маса з сапеннем. Раптам круты паварот і скачок вокам гненны. Быў чалавек і не войкнуў. Няма чалавека. О, калі б мне тут, адкінуўшы дробязь дэталяў, толькі галоўнае ўспомніць аб гэтым страшыдле. Цяжка прадбачыць, дзе б кропку знайшла мнагаслоўнасць і да памераў якіх разбылася паэма. Досыць таго, што расказана, каб меркаванні збегліся ў вывад. Забойная гэта забава, проста шалёная прыхамаць князя вар'ята і не адмые нявіннай крыві венцаносец з лаўраў сваіх паляўнічых і ратнае славы.